2,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 31 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niebawem powinna zaczynać się konferencja premiera na temat dalszych kroków w walce z epidemią koronawirusa. Pod koniec kwietnia będziemy widzieć wpływ epidemii na poziom bezrobocia, mówi wiceminister pracy. Europosłanka Anna Fotyga jest w 10-osobowej grupie ekspertów, która opracuje reformę NATO. 77 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. 31 osób zmarło. W całej Polsce zakażone są 2132 osoby. W kancelarii premiera zakończyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Ministrowie pod przewodnictwem premiera omawiali kolejne restrykcje, jakie zostaną wprowadzone, by przeciwdziałać epidemii. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, dlaczego kolejne przepisy muszą zostać pilnie wprowadzone? Jak mówią rządzący, to działania prewencyjne. Zaostrzenie przepisów ma zapobiegać rozwojowi epidemii po to, żeby w Polsce nie powtórzył się scenariusz z państw Europy Zachodniej, chociażby z Niemiec, gdzie odnotowano ponad 55 tysięcy zakażeń i ponad 400 zgonów. Ale do tego niezbędna jest izolacja i przestrzeganie zakazu zgromadzeń powyżej 2 osób, który był łamany w minioną słoneczną sobotę podczas spacerów w parku, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Chcemy wprowadzić takie reguły, jakie obowiązują na zachodzie Europy, z tą różnicą, że my wprowadzamy te reguły uprzedzając zdarzenia. Niestety w wielu państwach zachodu Europy te reguły były wprowadzone po prostu zbyt późno. Nowe obostrzenia mają wzmocnić egzekwowanie już obowiązujących przepisów i odciążyć policjantów, którzy kontrolują osoby objęte kwarantanną. O czym mówiła Paulina Kurek. Jak bardzo koronawirus wpłynie na poziom bezrobocia, będziemy wiedzieć po raportach z urzędów pracy, czyli pod koniec kwietnia, tak mówi wiceminister pracy Iwona Michałek. Na podstawie tych danych rząd zdecyduje, o ile wzrośnie zasiłek dla osób bezrobotnych, mówiła na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister Michałek. Sprawa jest otwarta. Jeżeli będziemy wiedzieli pod koniec kwietnia, jaka jest skala tych bezrobotnych, jak to się układa, to dopiero wtedy naprawdę będziemy mogli podjąć takie realne decyzje. Nikt, kto będzie potrzebował pomocy, nie zostanie bez tej pomocy. Eksperci szacują, że do końca trwania epidemii pracę może stracić nawet 2 miliony osób, a bezrobocie sięgnąć 10%. Prawie 40 tysięcy ofiar śmiertelnych i prawie 800 tysięcy zakażonych. Takie żniwo na całym świecie zbiera koronawirus. To najnowsze dane o pandemii podawane przez Uniwersytet Johna Hopkinsa w Maryland. Najgorsza sytuacja panuje obecnie w Stanach Zjednoczonych. Dramatycznie wciąż jest we Włoszech i Hiszpanii. Jak świat walczy z pandemią COVID-19 sprawdza Wojciech Cegielski, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Te najnowsze dane dosłownie sprzed kilkunastu minut z Hiszpanii. Kolejny tragiczny niestety rekord. 849 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii. To największa dobowa liczba zgonów od momentu, kiedy epidemia rozpoczęła się w Hiszpanii. We Włoszech, gdzie liczba ofiar podana będzie, ta dzisiejsza liczba ofiar podana będzie o godzinie 18. Na razie tych ofiar jest 11,5 tysiąca, ale niestety można spodziewać się, że będzie ich więcej. Tam też do Wielkanocy przedłużono obowiązywanie nakazu pozostania w domach. W Stanach Zjednoczonych, o których wspomniałeś, najszybciej epidemia rozwija się w Nowym Jorku, gdzie zmarło już 1200 osób, a w całych Stanach Zjednoczonych 3000. Poprawia się sytuacja w Chinach, ale przedstawiciel regionalnego biura WHO mówi, że to wszystko nie zakończy się szybko. Takeshi Kasai studził nadzieję na to, że epidemia szybko rozejdzie się i będzie już po niej. Nie wiemy, jak to jeszcze długo potrwa. Na całym świecie 24 godziny na dobę wielu ludzi robi wszystko, co może, aby zwalczyć COVID-19, ale nie sądzę, żeby wirus zniknął w ciągu najbliższych tygodni, a nawet miesięcy. Bank Światowy ostrzega tymczasem, że właśnie w rejonie Azji i Pacyfiku skutki gospodarcze pandemii mogą być bardzo mocno odczuwalne, a to oznacza, że będą odczuwalne również w innych obszarach na świecie. W Australii z kolei, jednym z najbardziej oddalonych miejsc, gdzie dotarł już koronawirus, w dwóch najliczniejszych stanach zredukowano zgromadzenie publiczne do 2 osób. Tam w Nowej Południowej Walii oraz Wiktorii grozi grzywna za złamanie tego zakazu. Grozi grzywna około 4000 zł w równowartości, ale ale równocześnie australijski rząd zdecydował o wprowadzeniu pakietu pomocowego liczącego około 80 miliardów dolarów. W jego ramach co dwa tygodnie część pracodawców będzie dostawała pieniądze na wypłaty dla pracowników, żeby nie zwiększać bezrobocia. O czym mówił Wojciech Cegielski. Anna Fotyga znalazła się w 10-osobowej grupie ekspertów, która opracuje reformę NATO. Fotyga podkreśla konieczność utrzymania silnego związku transatlantyckiego. W historii Stanów Zjednoczonych też mieliśmy na przemian do czynienia z tendencjami izolacjonistycznymi, uświadomieniem sobie konieczności pełnienia szerszej przywódczej roli w świecie. Ja jestem zwolenniczką silnego NATO. Mówiła była minister spraw zagranicznych. Szef sojuszu Jens Stoltenberg napisał na Twitterze, że grupa ma zaproponować rekomendacje, żeby wzmocnić jedność sojuszu i zwiększyć koordynację między sojusznikami. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, może spaść śnieg, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Zimno, 4 stopnie w Suwałkach, Trójmieście, Wrocławiu i Kielcach, 6 w Warszawie i Lublinie. W górach zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. I to jest kolejna godzina naszego spotkania, kiedy te informacje dotyczące epidemii są skumulowane w serwisie informacyjnym. Wieje grozą, a zatem jeszcze raz przypominamy. Zostań w domu z Trójką. I proszę wysyłać listy do radia za wszystkie. Dziękuję. Dziękuję między innymi panu Piotrowi, który napisał, że nie jest mu w domu źle, a nawet uważa, że praca w domu to dobre rozwiązanie, być może trudne organizacyjnie, bo dzieci czegoś chcą. Uwaga, rockowy papug domaga się gitarzysty Dire Straits, ale i tak jest okej, choć chętnie poszedłbym na kawę do mojej ulubionej kawiarni. No i ostatnie zdanie, taka konstatacja, nie mogę się jednak zdecydować, czy mi dobrze. Panie Piotrze, w każdym razie my życzymy wszystkiego dobrego, a przede wszystkim dużo zdrowia i myślę, że papuga będzie miała teraz dużo radości. nadzieję, że otrzymam informację, czy papuga była zadowolona. Twisting by the Pool, zespół Dire Straits. Cieszę się z obecności Państwa przy radioodbiornikach. Jeszcze raz przypominam, że wczoraj Eric Clapton miał urodziny. Eric Clapton wczoraj obchodził swoje urodziny, a w związku z tym, że wczoraj nie mogłem być z Państwem, dziś w imieniu wszystkich słuchaczy programu trzeciego i własnym składam Ericowi Najlepsze życzenia, dużo zdrowia i wielu jeszcze wspaniałych pomysłów na płyty. No i jak to wszystko się wreszcie skończy na wspaniałe koncerty, także te, które mamy nadzieję odbędą się z jego udziałem jeszcze ponownie w Polsce. Od kilkunastu tygodni apelujemy do Państwa, by zostali Państwo z trójką w domu. Jedną z osób, która odpowiedziała pozytywnie na ten apel, jest aktorka i wokalistka Dorota Osińska. Do tego stopnia została z trójką, że ostatnio jej utwór pojawił się na liście przebojów programu trzeciego, ale o tym za chwilę, bo na początek naszej rozmowy. Dzień dobry, Doroto. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać o tym spektaklu teatralnym, na który otrzymałem od ciebie i dziękuję za to zaproszenie, ale na razie z tego zaproszenia nie mogę skorzystać z powodów wiadomych. I to jest spektakl... Nie możemy go zrealizować. To jest spektakl niezwykle interesujący dla wszystkich osób, które interesują się muzyką i które są wielbicielami albo które mają zamiar poznać postać wspaniałej, cudownej, nieobecnej już wśród nas wokalistki, która nazywała się Eva Cassidy. No nie możemy na razie zaprosić na ten spektakl, ale możesz jako osoba biorąca udział w tym spektaklu powiedzieć, jaki to spektakl. Ja bym zaczęła też od tego, że bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę w ogóle z tego, co się w tej chwili dzieje, że to znaczy nie cieszę się z tego, co się dzieje na świecie, ale cieszę się z tego, co się dzieje osobiście dla mnie w kontekście radiowej trójki. I bardzo dziękuję za to, że moja piosenka bywała u was grana. To było marzenie w ogóle takie moje zawodowe od lat, żeby bo tak mi się zawsze wydawało, że ta energia moja i wrażliwość to jakby jest taka trójkowa, a jakoś nigdy mi się nie udawało tak, żeby z trójką w jakikolwiek sposób się przybliżyć, oprócz tego, że byłam słuchaczem, więc to jest dla mnie bardzo ważne. I przyjmuję to podziękowanie jako podziękowania dla słuchaczy listy przebojów programu trzeciego, bo to oni zdecydowali, że piosenka ostatnio znalazła się w podstawowym notowaniu. Do tego jeszcze tak, wrócimy, a teraz... Tak, ale właśnie o tej Ewie, że, tak. że też Ewę Cassidy polscy słuchacze poznali dzięki radiowej trójce. Tutaj po raz pierwszy było, można w Polsce usłyszeć jej piosenki, chyba nawet zanim jeszcze płyty można było kupić w sklepach u nas. Ja jestem wielbicielką twórczości, wrażliwości, muzyki, którą tworzyła Ewa od wielu lat, właściwie odkąd tylko po raz pierwszy usłyszałam, jak ona śpiewa, było mi to zawsze szalenie bliskie i kiedy padł taki pomysł 2 lata temu w Warszawskim Teatrze Rampa, w którym mam etat od kilkunastu lat, żeby zrobić spektakl jakiś muzyczny. Ja przyniosłam, tak, trzęsąc się do dyrektora, propozycję, że może o Ewie Cassidy. On w ogóle nie wiedział, kto to jest. Jak posłuchał, to w ogóle też był przeoczarowany i ta machina bardzo szybko ruszyła. Udało się stworzyć spektakl. Joanna Szczepkowska napisała scenariusz i wyreżyserowała. Myśmy z mężem przetłumaczyli biografię na polski Ewy, więc to nie jest tylko koncert, w którym można posłuchać jej piosenek. Zresztą my od strony muzycznej staraliśmy się bardzo wiernie zachowywać, no bo tak to, co ona robiła, dlatego że właściwie istotą fenomenu Ewy Cassidy no była nie jej twórczość, bo ona nie tworzyła sama, ona śpiewała właściwie wyłącznie covery, nie miała piosenek prawie w ogóle takich, które były dla niej stworzone. Nawet za życia jej nie ukazała się żadna jej autorska płyta, dopiero chwilę po śmierci pierwsza i taka, która była w ogóle jeszcze kończona przez jej brata, przez jej przyjaciół w momencie, kiedy ona już była bardzo ciężko chora i on... Część nawet piosenek, które dobrze znamy, to są takie, które były nagrywane w domu tylko jako takie wersje demo dla muzyków, żeby było do czego aranżację tworzyć, a ona już nie zdążyła wejść do studia i tego nagrać, a tak to brzmi, że nikt by się nie zorientował, że to nie są jakieś ostateczne i dopracowane wersje. Niemniej jednak ona śpiewała covery, które... śpiewała po swojemu, że nawet jak w tej chwili, nie wiem, wpisuje się Over the Rainbow czy Fields of Gold do internetu, to jest od razu In Style i Eva Cassidy, tak? I to ona rzeczywiście stworzyła taki swoisty styl, trochę folkowy, trochę country, bardzo balladowy. Ona w ogóle o sobie mówiła, że jest balladzistką, że śpiewa ballady. I wydaje mi się, że udało nam się w tym spektaklu bardzo wyraziście opowiedzieć historię jej życia. Oczywiście nie udało się wszystkiego w tym zawrzeć, bo mimo, że ona bardzo krótko żyła, tylko 33 lata, no to skupiliśmy się właściwie tylko na aspektach jej drogi takiej artystycznej i na aspektach jej wyborów i tego, dlaczego ta droga się w taki, a nie inny sposób potoczyła. Ale rzeczywiście i to nie jest jakby zasługa ani naszego grania, ani naszego, czy mojego śpiewania, choć liczę, że trochę też, ale zawsze w jakimś sensie taką czujemy jej obecność z nami, kiedy gramy ten spektakl, ale jest tak rzeczywiście, że w teatrze przy wejściu chusteczki widzom są wręczane, bo rzeczywiście nie sposób nie płakać, zapoznając się z tą historią. Tak, opowiadasz o Ellie Cassidy, że prawdę mówiąc mnie też przydałaby się chusteczka. Chciałem jeszcze tylko zapytać o taką techniczną kwestię, kto bierze udział w tym spektaklu? No ja się wcielam w rolę Ewy i zresztą... Czyli Dorota Osińska. Dorota Osińska, tak. I to jest też tak, że jak pracowaliśmy nad tym spektaklem, To też naprawdę w pewnym momencie ja już takiego dualizmu doznałam, że naprawdę już nie wiedziałam, kiedy się kończę ja, a kiedy się zaczyna ona i odwrotnie. I to było też takie metafizyczne, niesamowite przeżycie. Gra Joasia Szczepkowska i to jest też dla nas niesamowite, dlatego że moim pierwszym pomysłem było, żeby ona napisała scenariusz, dlatego że ja pomijając wszystko inne, jestem wielką fanką jej twórczości literackiej i uważam, że mało w Polsce jest tak wybitnie piszących osób, a też uważam, że jest bardzo na tym tyle niedoceniona. I rzeczywiście ona to zrobiła po mistrzowsku. Napisała taki scenariusz, że właściwie można było go wydać by jako książkę i też by niczego tam nie brakowało. Natomiast to, że ona zgodziła się potem jeszcze to wyreżyserować, a dyrektor jeszcze ją namówił, żeby tak napisała ten scenariusz, żeby była w stanie też i w tym zagrać, no to już jest po prostu kosmos dla nas i ona się wciela tam w rolę takiej gwiazdy pop, która cała już jest tak stworzona i zrobiona przez producentów i plastikowa, że sama nawet nie pamięta, jak wyglądała jej twarz i która w momencie zderzenia się w jakimś zupełnym przypadku, to oczywiście fikcyjna jest sytuacja, kiedy robiła jakąś wielką sesję zdjęciową do swojej kolejnej hitowej płyty i trafiła z powodu deszczu do małego klubiku, gdzie tam w jakiejś za dużej koszuli nieumalowana i niepozorna wyszła na scenę dziewczyna z gitarą i zaśpiewała i że to jakby kompletnie zmieniło jej światopogląd i że zrozumiała jakby jak to puste w gruncie rzeczy jest to, co ona robi i cały spektakl jest tak naprawdę próbą odpowiedzi na pytania, a też stawianiem takich pytań, co jest tak naprawdę ważne w byciu artystą i gdzie jest ta granica, której pewni artyści nie powinni może przekraczać, kiedy to już jest właśnie biznes i tak zwany show biznes, a gdzie jest sztuka, gdzie jest dusza, gdzie jest prawda, gdzie jest głębia, gdzie są wartości, które się powinno hołdować gdzie jest w tym wszystkim człowiek. Ten pierwszy, czyli ja i ten drugi, czyli ten, dla kogo to robię. I rzeczywiście to jest bardzo dojmująco tam Joasi się udało tę myśl przeprowadzić w tym spektaklu. No i jest trzech muzyków na scenie, też w takich bardzo nietypowej sytuacji, ponieważ po pierwsze grają multiinstrumentalnie. Kierownikiem muzycznym był Paweł Stankiewicz, gitarzysta, z którym ja już od wielu lat pracuję, który był producentem moich płyt, na każdej mojej płycie gra. I on dobrał takich muzyków do współpracy, którzy grają nie na jednym instrumencie tylko. I się w związku z tym, mimo że jest nas tylko czworo grających na scenie, no to w sensie na instrumentach, no to jest bardzo, bardzo to wszystko tak barwnie, dlatego że różne instrumenty pojawiają się. To jest bardzo kameralne dalej granie i akustyczne, ale druga jeszcze ważniejsza rzecz jest, że Joasia przysposobiła ich do tego, że oni grają też role. I rzeczywiście też poziom warsztatów aktorskich takich, jakie otrzymaliśmy podczas prób od Joasi, był niesamowity i był ważny dla nas wszystkich. One szczęście tych chłopaków, którzy się nie odważali zwykle otwierać ust na scenie w sprawie mówienia, przygotowała do tego, że po prostu grają świetne role. Grają w pewnych momentach przyjaciół Ewy, muzyków, grają w pewnym momencie, a też jest w ogóle z OFU, czyli w nagraniu, ale gra Jan-Janga Tomaszewski, na przykład gra rolę Brusa Landwala, czyli takiego słynnego producenta muzycznego, który to też taki jeden z najbardziej wzruszających momentów ze spektaklu, a też to jest prawdziwa historia. Bruce Landwall, który on stworzył wytwórnię Blue Note, mnóstwo wielkich artystów w tej wytwórni i tam przyjaciele Ewy starali się doprowadzić do tego, żeby on z nią nawiązał współpracę i on nawet wysłał jakichś ludzi, żeby jej posłuchali. Oni powiedzieli, że no rzeczywiście jest wybitna, tylko że kompletnie jest taka nieosadzona stylistycznie, że śpiewa i to, i tamto, i że tego się nie sprzeda, i że to bez sensu. I potem jak on się dowiedział, że jest śmiertelnie chora i dosłownie chyba nawet, no, dosłownie kilka dni przed śmiercią do niej zadzwonił zapłakany i mama dała słuchawkę jej i powiedział, że nigdy sobie tego nie wybaczy, że taki talent przegapił. I wiesz, nawet jak to mówię teraz, to mi się chce płakać, bo rzeczywiście to jest strasznie niesamowite, że takie rzeczy się w ogóle dzieją. Znaczy, jest jakby wyszła ta sprawiedliwość, że kiedy jej już zabrakło i ci przyjaciele postanowili zrobić wszystko, żeby jednak ktoś usłyszał, bo ona nawet nie była w stanie żyć tego śpiewania. Ona grała w klubach dla 30 osób, nie bywało więcej publiczności na jej koncertach, więc ona jakby sama nigdy nie doświadczyła czegoś takiego, żeby ktoś, znaczy no, tego, czego artysta zazwyczaj doświadcza, tak, kiedy jest tak wybitny jak ona, no ale rzeczywiście na całym świecie, no, to już 20 lat przeszło, minęło od jej śmierci, a pamiętamy o niej i wychodzą kolejne płyty z jej nagraniami, które gdzieś tam ciągle się odnajdują, jeszcze kolejne, więc to dobrze się skończyło, ale też na przykład ten Bruce Landwall, on chwilę później wypromował w sposób w ogóle też niewiarygodny, jak na to, co robiła ta osoba, Norę Jones, tak? Czyli ja sobie tak myślę, czy to nie jest trochę tak, że ta Ewa Cassidy i ta jego przygoda z nią do tego trochę nie doprowadziła. No także ten spektakl jest rzeczywiście kopalnią emocji, kopalnią przemyśleń. Jesteśmy w piątkę na scenie i staramy się być dla tej historii na tej scenie tylko, a nie dla siebie. I to się udaje. Doroto, to co powiedziałaś i jak powiedziałaś świadczy o tym, że na pewno jesteście dla tej historii. Zacytuję list pani Joasi, naszej słuchaczki, która napisała tak. Ludzie, jak pani Dorota cudownie opowiada, można by słuchać i słuchać. Kończąc wątek teatralny, chcę powiedzieć, że teraz pytanie, na które pewnie nie znajdziemy dziś odpowiedzi, kiedy będzie można zobaczyć ten spektakl? No właśnie, nie znajdziemy odpowiedzi. My teoretycznie w repertuarze jeszcze te Ewę trzymamy, znaczy nawet już chyba do końca grudnia jest, albo nawet do końca przyszłego sezonu są plany, kiedy ona konkretnie ma być grana, więc tu zapraszam do, odsyłam do repertuaru Warszawskiego Teatru Rampa, bo tam na pewno będzie można to śledzić. Na razie teatr jest, to też jest dla mnie takie dojmujące w sposób niepozytywny tym razem, że dostaliśmy takiego maila oficjalnego z teatru, że teatr jest zamknięty, nieczynny do odwołania. I to nie jest tylko, że on jest nieczynny dla widowni, ale on jest też zamknięty dla nas. My też tam nie możemy pójść, nie możemy wejść. I to jest dla kogo to był po prostu dom. No to tak jakby tobie zamknęli Trójkę, tak, do odwołania i powiedzieli, że nie wejdziesz do tego gmachu, aż nie pozwolą z powrotem. Więc to jest takie, no, strasznie smutne i niepewne czasy, ale też dobrze, że tak jest, w takim sensie, że my sobie trochę lekceważymy, trochę się buntujemy. Ja w związku z tym, że siedzę w domu dużo czasu, jak wszyscy, to oczywiście cały czas, to też rozmawiam dużo przez telefon z rodziną, z przyjaciółmi i takie są różne postawy, że niektórzy się wściekają, że to jest bez sensu, że to nie powinno, że to jest ograniczenie wolności, że no to tak, ale na przykład wczoraj moja bliska koleżanka straciła brata młodego w sile wieku właśnie z powodu koronawirusa, który nie chorował, nie miał żadnych współistniejących dolegliwości, więc naprawdę nie lekceważmy tego. To znaczy, nie wiem na ile u ciebie, ale w moim otoczeniu te historie się dzieją. W moim otoczeniu są ludzie, którzy są zarażeni, którzy chorują, przechorowują i jedna już osoba już jej nie ma. Więc to jest poważna sprawa i nie wiem, czy to siedzenie nas w domu przed czymkolwiek nas, czy ludzkość uchroni. Na pewno czekają nas ciężkie czasy. Ja myślę, że być może to siedzenie w domu sprawi, że pokonamy to paskudztwo i... No oby, więc siedźmy w domu, tak? Siedźmy w domu, o ile możemy, a jak nie możemy tak jak ty, to i też za to ci jesteśmy wdzięczni, że nam jakąś namiastkę normalności dajesz, ale też już ci to wczoraj mówiłam, uważaj na siebie bardzo, bo to... Także nie wiadomo, kiedy wrócimy z koncertami, nie wiadomo, kiedy wrócimy ze spektaklami, ale miejmy nadzieję, że to... W każdym razie, Doroto, umawiamy się tak, że kiedy to paskudztwo minie, to spotykamy się tu w studiu na Myśliwieckiej 357 i będziemy już wtedy oficjalnie... Od lat o tym marzę, żeby się z tobą spotkać w studiu, także dzisiaj się po części to marzenie spełniło, za co ci bardzo dziękuję. Jestem skrępowany tym, co mówisz, ale tak jak mówię i teraz powtórzę, spotykamy się tu w studiu na Myśliwieckiej 357 i będziemy już zapraszać na spektakl, o którym tak wzruszająco opowiadałaś. Teraz płyta. Nowa płyta, którą dostałem od ciebie kilka tygodni temu. I kiedy słuchałem jej po raz pierwszy, ten utwór, który znalazł się na liście, wydawał mi się takim utworem, który nie jest, nie chcę powiedzieć kompatybilny, bo to jest złe słowo, ale który jest trochę inny od tych utworów, które znajdują się na płycie. Czy tak jest? Ja nie mam takiego wrażenia. W takim sensie, ja nie mam takiego wrażenia. Znaczy, wydaje mi się, że to jest jedna z pierwszych w ogóle piosenek, jakie napisałam. I też takie niesamowite jest, że ona w ogóle miała się nie znaleźć na tej płycie. No to byłaby szkoda. Właśnie, a myśmy w studiu tak trochę z przekory ją nagrali, że też nawet nie z przekory, ale trochę goniąc czas i że najwyżej się nie uda jej zamieścić, ale będzie. Bo mi bardzo zależało z jakiegoś powodu, naprawdę od samego początku, kiedy wytwórnia zgodziła się na to, żeby wydać te moje piosenki autorskie, bo też ja w to szczerze wątpiłam, bo wydawało mi się, że to nie jest nic takiego wartego tego, żeby to wydaje mi się gdzieś w głębi serca, że jest to tego warte, ale jakoś tak nie dowierzałam, że to się wydarzy, że i kiedy się okazało, że będę nagrywała płytę z tymi moimi piosenkami, to miałam takie poczucie, że cześć, to jest ten tytuł płyty, znaczy jakby od razu miałam tytuł płyty, zanim miałam jeszcze nawet repertuar na tą płytę, dzięki tej piosence. I trochę z powodu tego właśnie chciałam, żeby ta piosenka się znalazła na płycie. I to przerosło moje wszelkie oczekiwania, jak ona została przyjęta, bo to jest moja piąta płyta i chyba, nie wiem, może jest jakaś jedna piosenka z poprzednich moich czterech płyt, która była równie entuzjastycznie przyjęta, ale to wszystko. Więc i w ogóle jakoś tak mnie to wzrusza, że ta płyta tak dobrze przyjmowana przez słuchaczy. Dostaję strasznie dużo e-maili i różnych komentarzy i po koncertach takich komunikatów, że to jest ważne, że ludzie w to wierzą, że do ludzi to dociera. I też sobie myślę, że ta płyta dla mnie to jakby wielką inspiracją było to, co robiliśmy przy Ewie. Nawet nie sama Ewy twórczość, bo generalnie mi bardzo gra w duszy to wszystko i tak ja się tam specjalnie nie musiałam naginać do niczego grając tę Ewę, bo to wszystko jest szalenie mi bliskie i te piosenki, które ja sobie napisałam, to w takim sensie jest inspirowane, że wzięłam tę gitarę i że szukałam naprawdę w sobie wszystko. Tych emocji, tych treści, tej energii. I oczywiście w temacie aranżacji, ta piosenka się, chociaż tam są te dwie takie jeszcze piosenki, które aranżacyjnie są pokrewne tej części to ja. Ja ją wymyśliłam jako taką bardzo smutną balladę w ogóle i to dzięki chłopakom na próbie ona stała się taka, nie wiem, skoczniejsza, to może jest niedobre słowo, ale w każdym razie taka... Lżejsza. Taka lżejsza, o właśnie. I to dzięki muzykom i tam wszystkie te piosenki, które są lżejsze na płycie, to one są głównie lżejsze ze względu na aranżację, a nie ze względu na moje myślenie o nich. Ale bo to chciałam chciałeś powiedzieć, że jest inna? Że jest trochę inna przez tę właśnie lekkość, dlatego że ona nie jest wesołą piosenką. No ta płyta chyba nie jest wesołą płytą, znaczy takie też jest, jak dzwonił jeden z moich przyjaciół, kiedy dałam mu płytę i który zna jakby wszystko to, co ja robię, i zadzwonił i powiedział, wiesz, mam nadzieję, że nawet w części to, co zawarte jest na tej płycie, to nie piszesz o sobie, bo jeśli tak, to ja sobie nie zdawałem sprawy, jak strasznie smutną jesteś osobą, że rzeczywiście coś w tym jest, że ponieważ to są moje pierwsze piosenki, pierwsza próba w ogóle właśnie wydobywania z siebie, to znaczy pierwsze, które sobie sama wymyślałam, więc chyba w pierwszej kolejności wypłynął ze mnie cały ten taki jakiś smutek nagromadzony i melancholia. Ja chyba jestem rzeczywiście nie jakąś strasznie wesołą i energiczną osobą na życie, chociaż wydaje mi się, że na przykład bywalcy moich koncertów to wiedzą, że bywa zabawnie, ale to nie jakby w sferze muzyki. Więc ja liczę na to, że może jak będę dalej coś tam wymyślała i pisała, to ta jaśniejsza strona tej mojej duszy się też jakoś przyklei do tego, bo rzeczywiście ta płyta chyba jest taka smutna, nie wiem jak to inaczej nazwać. Ale jest piękna i ładna, bardzo dziękuję, życzymy ci takiej duszy, jaką masz, i przede wszystkim zdrowia. Dziękuję za spotkanie. Ja też życzę zdrowia i dziękuję za, jeszcze jeśli mogę szybko powiedzieć słuchaczom, za każdy głos na tą moją piosenkę Cześć, to ja. Naprawdę spełniło się moje jedno z dużych moich marzeń, że się znalazła moja piosenka na liście, bo to jest pierwszy raz w historii mojego bycia na scenie i mojej drogi zawodowej, że jakakolwiek piosenka, którą śpiewam, znalazła się na liście Trójki. I naprawdę jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie. Za to dziękuję. Mówię do Państwa Dorota Osińska, no to cześć. Dziękuję bardzo, cześć, to ja. Poblakły skrawek mgły, to ja, cień szczęścia, którym byłeś ty, to ja. Zraniony, chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest i świat się topi w garści łez, to jest tak. Miłości czystej brak, nie wiesz kiedy i jak burzy sens, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi, może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. To ja na pół rozdarty liść, to ja od dawna zapomniana myśl, to ja. W pamięci mniej niż ślad, zburzony domek skar, marny żart, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud, choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask, przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarty. Może potrzeba lat, bym choć staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. Potrzeba lat, byś nie stanął w nich ty.

Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Zespół The Doors za 12 minut 13. Pamiętamy o seniorach. A dziś Agnieszka Furtak-Bilnik opowie o nowej propozycji NFZ. Seniorom, którym nawet na co dzień doskwiera samotność, może być w tym okresie kwarantanny wyjątkowo trudno. Łatwo jest popaść w przygnębienie czy poddać się strachowi. Naprzeciw temu, w trosce o ukojenie skołatanych nerwów, wychodzi wiele inicjatyw. Dziś w cyklu Pamiętamy o seniorach opowiem o tym, co od dziś proponuje NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia stworzył już kilka lat temu Akademię NFZ, a od dziś w ramach tej akademii można zadbać o swój dobrostan psychiczny w tym trudnym czasie. Mówi Marta Pawłowska z Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował projekt, który nazwaliśmy Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii. Ważne jest, byśmy znaleźli odpowiedzi na te wszystkie pytania związane z naszym życiem, zdrowiem, zagrożeniem. Wraz z psychologami w ramach tego cyklu zrealizowaliśmy około 10-minutowych podcastów, które od wtorku 31 marca będą udostępnione na kanale YouTube Akademii NFZ, Akademii Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy z tych podcastów poświęcony jest innemu zagadnieniu. Jest tu strach i lęk, jest izolacja, jest poczucie utraty kontroli nad życiem, jest lęk o zdrowie. Czyli jest wiele takich tematów, które dotyczą każdego z nas dorosłych i które przeżywamy. Gdy mieszkamy całą, kilkuosobową rodziną pod jednym dachem, łatwiej jest się wspierać. Ale gdy senior mieszka sam, potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Jeśli nie osobiście, w tym czasie, twarzą w twarz, to właśnie takie filmy mogą być dla niego szczególnie cenne. Udostępniać będziemy każdego dnia jeden film, nazwijmy to filmem instruktażowym, związanym z tą sytuacją epidemiczną i mające na celu wsparcie psychologiczne każdego z nas. Bardzo serdecznie zapraszamy do oglądania tych filmów. Przedstawiamy tam na przykład przyczyny lęku i czym jest lęk, jak go rozpoznać, ale także jak sobie z nim poradzić i jak nim zarządzić, kiedy możemy zrobić to sami, a kiedy potrzebujemy pomocy specjalisty. Niech to będą takie lekcje pomocy psychologicznej teraz nam wszystkim na czas epidemii. To jest czas kryzysu społecznego, to jest czas kryzysu emocjonalnego dla każdego z nas. My przez ten kryzys możemy przejść albo mądrze i razem, albo będzie to kamień, o który się będziemy cały czas przewracać. Nie wszyscy, ale na pewno choć część seniorów ma komputery czy smartfony z dostępem do internetu, ale może nie potrafi z możliwości, jakie daje internet, korzystać. Dlatego ważne jest przekazanie instrukcji naszemu bliskiemu seniorowi, pokierowanie do konkretnej aplikacji, przesłanie linku, może SMS-em. Życzliwy instruktaż. Bo to właśnie dla nich te dobrodziejstwa internetu mogą być teraz szczególnie pomocne. Ale nie pytajmy babci, dziadka czy innej starszej osoby, czy chce obejrzeć wypowiedź psychologa o strachu czy samotności, bo to zrozumiałe, jeśli powie nie. Po prostu pokierujmy, jak można obejrzeć ważny film. Albo podczas rozmowy telefonicznej z seniorem może odtwórzmy film na swoim komputerze i przyłóżmy słuchawkę do głośnika komputera. Sposobów jest wiele. Polecam. Od dziś Akademia NFZ na YouTube. Agnieszka Furtek-Bilnik rozmawiała z Martą Pawłowską, a kolejny odcinek naszego bardzo ważnego cyklu Pamiętajmy o seniorach jutro w naszym programie. Wracając do dziś, to jeszcze chcę Państwa zaprosić na ponad 2 godziny programu. Ta najbliższa rzecz, która nas czeka, to serwis informacyjny Trójki o godzinie 13 i na ten serwis w imieniu koleżanek i kolegów Państwa zapraszam. A dziś w programie jeszcze z płyt wtorkowych będzie kilka, jak mi się wydaje, ładnych pozycji. Wracając jeszcze do rozmowy, do której Państwo wracają w swoich listach z Dorotą Osińską. Tak, utwór Cześć to ja znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów Trójki i gdyby Państwo na przykład chcieli po tej rozmowie zagłosować, to można to uczynić nawet teraz z naszych stron internetowych. Tu program Trzeci. Zostań w domu z Trójką. Music boiling